Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Чалавек быў Іван Іванович. Сумна было з ім. Муж без смеху. Але як многа ён навучыў яе. І ў шлюбе, і ў разводзе. Яны і пасля часта сустракаліся. Ён акуратна кожную нядзелю наведваў сына, ажно пакуль п'янымі шутка не абразіў Івана. Пасля гэтага Пеця хадзіў да бацькі, а ў 8 класе зусім перайшоў яго новую сям'ю. І бацька сам не стаў генералам, сына зрабіў адміралам. Выйшаў у адстаўку палкоўнікам. Рабіў грамадзянскай абароне, першы кінуўся ў Чарнобыль. На трэці дзень у Прыпяці быў. Узначаліў ліквідацыю вынікаў у Хойніках. І праз 2 гады памёр ад рака шчытападобнай залозы. Цяжка паміраў. Александры Палу не да сардэчнага болю стала сорамна, што яна рэдка ўспамінае першага мужа, рэдка бывае на магіле яго, на радаўніцу толькі ў дзень перамогі, неадчэпна ў галаве, ў сэрцы свістун гэты, мішутка. Наплакалася і Любачка ад яго, ніводнай прыгожай спадніцы не прапускаў бабнік бессаромны да старасці. Бабнік. Банк яе пусты. Добра помніла, але лось той, на якога спадзявалася учора, стаяў у вачах. Як гэта яна зблытала яго з вавёркай. Можа, схаваўся дзе ў хмызняку. Вялікі, а хавацца умее не горш за вавёрку. Тая скача і ляскоча, цярушыць ігліцу, кідае шышкі. А лось? Лось умее стаяць моўчкі у глыбокай задуме аб лёсе сваім. Thank you. ранку пуста. У кашалёк, як выявіла зайца аднаго, здзівілася і развесялілася. О, жывём, лізун, можна ісці ў магазин, і куплю я там. Ты не уяўляеш, што я куплю. Карабок запалак. Але тут же спахапілася. А калі і запалкі падаражалі, нас жа радуюць штодня. Ох, радуюць, дык радуюць. Хутка народ пойдзе ў скокі. Ад радасці. А ты, звер няшчасны, чаму не радуйся, а? Чаму не радуешся, лізуна, а? У цябе сумныя вочы. Чаму? Чаму? Ты хочаш віскас, а? Так, хочаш віскас. Матэрыяліст паганы. Цяпер на матэрыялістаў плююць. Жыві як я. З'ела скарыначку, запіла кіпяточкам. Хлеб і вада. Хіба мала. Пан ты лізун вялікі. Людзі сапсавалі цябе. І я... Я баюся цябе выпусціць. І ты не навучыўся лавіць мышэй. Продкі твае былі шчаслівыя, бо лавілі мышэй і не зналі голаду. Ну, фыркні ты на мяне, старую, а? Сама ты можаш пасядзець і на хлебе з вадой, а мяне кармі і не думай, што я не разумею. А дзе? Дзе раздабыць гэтых звяроў, а? Каму пакланіцца. О, каб ты ведаў, як гэта цяжка кланяцца. Паясніца баліць, але ж прыйдзецца. Доўга вырашала, каму пакланіцца, каб не балела моцна. Самае лёгкае нешта прадаць. Але што з яе рэчаў мае цану? А, кажуць, ордэны купляюць ахвотна. Дастала шуфляды, стала скрыначку, упакоўку ад нажоў відэльцаў, якіх даўно ўжо няма, адчыніла. На чорным аксаміце святочна красаваліся на дзіва новенькія ордэны працоўнага чырвонага сцяга і дружбы народаў. Ласкава пагладзіла іх, потым начапіла на халат і сыграла перад трумо сцэнку «На парадзе». Незвычайна пратрубіла сігнал «Слухайце ўсе!» Ордэны мы не прадамо. Ордэны адзінае, што ўпрыгожыць працэсію, калі гаспадыню тваю панясуць. і на матив жалобнага марша праспявала: «Ту-104 самы лепшы самалёт». Ой. З усяго ты лёг саблазнуеш. Са смерці. Старая грэшніца. Пакарае цябе Бог. Але тут жа адмахнулася і ад Бога. Ай, хіба яму да мяне, Богу, а? Хапае ў яго справ, хай парадак навядзе, каб не забівалі адзін аднаго. Паклала ордэны, узяла са скрыначкі лаўрэцкія медалі, два, палюбавалася імі. Во, а, адзін з іх можна прадаць. Навошта дзве прэміі, а? За труной хопіць адной. Але дзе іх прадаць? А, на стадыёне? Ой. Во весело живем, любую узнагороду можно купить. Каб гроши мела, купила б усе ордены, а? Зорки героев навешала б до пупа и нежей, и ходила б, як Брежнев. Любуйся, любуйся и любуйтесь, люди. Живый музей лёгся. Ой. Ой, Лёкса, Лёкса, спыніся, куды цябе заносіць? Нічога ты не прадасі, бо якая ты прадаўшчыца, а? Гэта праўда. Сыграць, дык любую купчыху магу, а прадаць не ўмею. Дала вазы, дык станы, якую ўзяла. Увесь тэатр рагатаў, чуеш, лізун? А можа, з мяне рабаўнік выйшаў бы, а? Хто знае, які талент мае? Адзела б маску, пісталет бутафорскі, рукі ў гору. О, модная прафесія стала, рабаўнік. Знаеш, каго я абрабавала б, а? Адзінага, адзіную, Лізу. І сумленне маё не піснула б. Пі-пі-пі, во так і будзеш дзяцініцца. Сыграй што сур'ёзна, калі маеш патрэбу пацешыць сябе. А што? А, жыццё сваё? А чаму не? Дык яно ж не сур'ёзнае жыццё маё. Задумалася, доўга думала, і раптам, нечакана для самой сябе, можа, нават для лізуна, бо слухаў кот з незвычайнай увагай, насцярожана, бадай спалохана, яна сыграла размову сваю з Іванам, не тую, што была пры жыцці, пры расставанні, тую, што сасніла ўначы, сканцэнтраваную, лаканічную, ясную, як дыялог у п'есах Чэхава. І гэта падабалася. Ігра напоўніла незнаёмай радасцю і нейкім новым прыцягальным страхам. Яна доўга стаяла моўчкі, слухала самую сябе, унутраны голас і ўнутраную музыку з балелай душы. Ах, паўторым яшчэ раз, загадала гугнявым голасам паследа рэжысёра і сур'ёзна паўтарыла, шліфуючы тэкст, і трэці раз рэпеціравала. Зазванілі ў дзверы. И Александра Павловна незадаволена подумала, каго там чорт нясе. Отчынила, узрадавалася. Прыйшла Люда Ярчык, самая маладая актрыса ў тэатры. Год назад скончыла інстытут, яшчэ калі студэнткай была, хадзіла. На другім курсе напісала сачыненне на тэму «Мая любімая актрыса» і прыйшла да актрысы, прызналася ў любові. І пасябравалі, старая і юная. Александра Павловна ўбачыла ў Людзі сябе, гэткая ж фантазёрка. Ой, Людачка, Людачка, дзіцятка ты маё. Я сяджу і сумую, думаю, забыліся ўсе на старую. Пацалаваліся. Нізенькая Люда стала на носкі, каб дастаць шчаку старой актрысы. Я не забываю, тётка Шура. Мяне Бог пакарае, калі я забуду на вас. Ты ці можна вас забыць? Ой, Люда, ідэалістка ты, добрая душа. Забыліся на мяне нават тыя, хто сябрам маім абвяшчаў сябе не год, не два, 20, 30, а то і паўсотні. Але на тых, з кім паўсотні таптала падмосткі, я не крыўдую. А топкі яны ўсе, як і я, слухаюць балячкі свае ды стогнуць перад блізкімі, а мне і пастагнаць няма перад кім. А вам і не трэба стагнаць. Я не веру, што вы сумуеце. Чаму гэта ты не верыш, каза? Бо вы не ўмееце сумаваць. Што вы сёння сыгралі? Якую ролю? Александра Павловна посміхнулася, любуючыся ўвішнай дзяўчынкай, якая ні хвіліны не пабывала ў нерухомасці. Круцілася вакол яе, як спадарожнік вакол зямлі. Сёння я сябе сыграла, сваё жыццё. Люда спынілася, вочы ў яе расшырыліся. Ой, праўда, цётачка Шура, сыграйце, сыграйце, вось столечкі. Дзве фразы. Александра Павловна адвернулася ад госці, пастаяла спіной да яе, пастарыча сутуленая, а потым дзівосна выпрасталася і павернулася да нядаўняй студэнткі, якая добра засвоіла законы пераўвасаблення маладой жанчынай, той, якой толькі што перайшло за 30. Люда ж напрысела ад захаплення і ў такой позе застыла, так нахіляецца бліжэй да сцэны ўлюбёны тэатрал. крыж я ўзваліла на цябе? Не, я сам. Я здымаю яго, каб ты шпарчэй бег па новыя зоркі на пагонах. Мне не стане лягчэй, і шпарчэй я не пабягу. Мы ходзім кругом ды вокала, вакол сябе пра галоўнае забываемся. Пра сына. Хочаш, я забяру яго з сабой і ўладжу сувораўскае вучылішча? Не, не, не, не, сына я не аддам. І ўміг пастарэла, знясілена апусціла рукі. Люда маўчала, але вочы яе яшчэ больш расшырыліся і калыхаліся ў іх ужо салёныя хвалі. Як? Бадай не смела, амаль шэптам спытала Александра Паўлаўна. Люда кінулася да яе, моцна абняла. Ой, Александра Паўлаўна, геніяльна, геніяльна. Ну, кінь, не падхалімнічай. І вы сыграеце гэта на публіку? О, на публіку. На публіку, сумелася старая. А чаму не? Ёсць п'еса двух акцёраў, няма п'есы аднаго акцёра. І дзяўчо зноў закружылася па пакоі, шукаючы занятак. Люда дзіўная істота, маленькая, рудзенькая, дзве коскі, як у школьніцы, ніякай яркасці, знешняй прывабнасці. На такую не кідаюць вока ні мужчыны, каб пазаляцацца, ні жанчыны, каб параўнаць з сабой. Але актрыса прыроджаная. У інстытуце першай зоркай была, на сцэне рабілася прыгажуняй, таму і ўзялі яе ў самы лепшы тэатр. Рэжысёры не дурні, нават у наш час. Праўда, Александра Павловна баялася, каб фармалісты не сапсавалі яе божы дар, таму апякала дзяўчыну, перадавала тайны свайго майстэрства. Яшчэ адна якасць, сялянская ўвішнасць і працавітасць. У інтэрнаце не толькі пакой, дзе жыла, дзе чатыры дзяўчыны жылі, яна адна рабіла ўзорным, але прыбірала калідор, туалет, і іншыя актрысулькі цураліся такой працы. Яна ж ніякую працу не лічыла ганьбай. Будучыя зоркі лаялі яе, чокнутая, нікому спакою не даеш. Дзяўчаткі, у гаўне ж патонем, калі спаць, ды танцаваць будзем. Александра Павловна, занятая сваімі думкамі, не ўгледзела, калі Люда зрабіла генеральную праверку яе кухні. Заглянула ў халадзільнік, з'явілася ў пакоі апранутая з яе сумкай. «Тётка Шура, я ў магазін». «Ай, Людачка, эдак я ж у банк не хадзіла», сказала і сама засаромілася. «Перад кім іграе? Гэтае дзяўчо любы фальш адчуе. Перад ёй няправду не сыграеш. Перад Мішуткам можна іграць фантазіі». «А, у мяне ёсць грошы, я ж толькі ад мамы, бульбу ёй выбрала. Добрая бульба ў гэтым годзе, будзеш ім прасвячку выкарміць. А, якія кілбасы я вам на каляды прывязу, а вы, каб не сумавалі, Прагляньце вось гэтую п'есу. Дастала з сваёй сумкі пераплецены рукапіс, ксеракопію. Паслед ставіць яе і прапанаваў мне ролю начной бабачкі. Каго? Ну, начная бабачка. Так усе называюць гераіню. Александра Павловна добра ведала, каго называюць начнымі матылькамі, і ёй зрабілася страшна за Люду. І ты згадзілася? Не. Не-не-не, я не хачу, амаль крыкнула Люда і спалохана зірнулася. Але ж калі адмоўлюся, ён нічога не дасць мне. Вы знаеце, паследа гонару ў яго на ўвесь тэатр хопіць. А, так я пабегла і выпырхнула. Што матылёк? Александра Павловна разгарнула рукапіс, не прысядаючы. Мікола Пяснярык. За вуглом майго дома. Яна добра гэтага пяснярыка. Гэта ў 15 назад ён прачытаў у тэатры першую п'есу. Немалады ўжо чалавек ахваляваўся як абітурыент. Пачаў чытаць, і ў яго сеў голас. Александра Павловна падала яму шклянку вады і забрала рукапіс. Прачытала сама. Прачытала, як мае быць, па-акцёрску. Ён вельмі дзякаваў і прасіў, каб усе новыя п'есы яго чытала толькі яна. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.